You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. I found an island in your arms, country in your eyes. Arms are chainless, eyes are lined. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through, oh, oh yeah. Made to see, week to week, day to day. Σήμερα θα είμαστε μαζί μία ώρα μέχρι τις 7. Και αυτό που νομίζω συμβαίνει με τη μουσική είναι ότι είναι ένα από τα λίγα πράγματα που μας ενώνει. Έτσι λοιπόν, με το σύνθημα «Η μουσική ενώνει», το πρόγραμμα, παίρνοντας αφορμή την αναχώρηση αυτού του μεγάλου μουσικού σαν σήμερα στο Παρίσι στις 3 Ιουλίου του 1971, αφιερώνουμε το πρόγραμμα σε αυτόν και σε έναν άλλον στο τέλος, που δεν είναι λιγότερο σπουδαίος, αλλά λιγότερο διάσημος ο άλλος που θα ακούσουμε στο τέλος. Το αφιερώνουμε λοιπόν σε όσους θα πάνε στο Σύνταγμα, σε όσους θα πάνε στο στάδιο, αλλά και σε εκείνους που είναι πάρα πολλοί που δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν θέλουν να πάνε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. When you're strange, no one Jim Morrison, λοιπόν, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι στις 3 Ιουλίου του 1971, τραγουδιστής του συγκροτήματος των Doors, ένας από τους πιο εμβληματικούς ηγέτες μουσικών συγκροτημάτων σε όλες τις εποχές. Επανερχόμαστε στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, ένα άλμπουμ που είχε για τίτλο το όνομά τους και κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1967. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στον πλανήτη μας από τότε, από το 1970. Μόνο υποθετικά λοιπόν θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η απήχηση σήμερα του Jim Morrison που θα έμπαινε στα 73 χρόνια του, αλλά υποθέτω ότι η παρουσία μέχρι την ημέρα του θανάτου του και το έργο που είχε κάνει μέχρι τότε και σαν τραγουδιστής των Doors, αλλά και σαν στιχουργός στα περισσότερα τραγούδια τους, αποτελεί μια καλή ένδειξη το ότι ακόμα θα ήταν μέσα στα πράγματα, όπως άλλωστε συμβαίνει με πάρα πολλούς από τους συνομήλικους καλλιτέχνες εκείνης της δεκαετίας του 60 που είναι στα πράγματα ακόμα. Ήταν το σπουδαίο τραγούδι από το σπουδαίο άλμπουμ που ξεκίνησε το συγκρότημα την καριέρα του το 67. 6 άλμπουμ έβγαλαν και το τελευταίο βγήκε τον Ιούλιο του 71. Ήταν το LA Woman. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the Storm. Λέω να πάμε τώρα στο πέμπτο άλμπουμ τους, που είχαν βγάλει το Φεβρουάριο του 70, το Morrison Hotel. ένα διάλειμμα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, με την χαρισματική άβρα του Jim Morrison, αν μπορούμε να πούμε έτσι, για κάποιον που έχει φύγει από κοντά μας εδώ και 45 χρόνια περίπου. Αλλά ο Jim Morrison με τα τραγουδιά του συνεχίζει να κινείται ανάμεσά μας και τα νέα παιδιά συνεχίζουν να συγκινούνται με τα τραγούδια που ερμήνευσε με τους Doors. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις εβδομάδες, οπότε νομίζω η μουσική πρέπει να παίζει τον πρώτο ρόλο σε αυτό το διάλειμμα το σημερινό εδώ στο Βήμα FM. Γι' αυτό τα έχουμε πει όλα σχεδόν για τους Doors, 2-3 κουβέντες μόνο. Από πού είναι τα τραγούδια που παίζουμε? Αυτό που ακούστηκε ήταν από το άλμπουμ Soft Parade, ένα δίσκο των Doors από τους πολύ καλούς που έβγαλαν, παρόλο που είχε δημιουργήσει διάφορα αντιφατικά σχόλια τότε όταν κυκλοφόρησε, τώρα πια και αυτό μένει μέσα στην αρθολογία των Doors. Waiting for the Sun, ο δίσκος των Doors που βγήκε το 1968. Thank you. sugar, take me to Spain. Andalusia with fields full of grain. I have to see you again and again. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε χαρτοπία στο Βοτανικό. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Διονύσης Βυθούλκας, θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Είναι η χαρτοβιομηχανία Softix, η οποία και στο παρελθόν έχει τυλιχθεί στις Φλόγες. Ένας από τους χώρους που λειτουργούσε ακόμα στο ταβάνι, στην οδό του εργοστασίου, αυτός έπιασε φωτιά σήμερα το απόγευμα. Μέσα στο χώρο υπήρχαν 40 εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν και εγκατέλειψαν άμεσα και με ασφάλεια τον χώρο. Στο σημείο έσπευσαν την πρώτη στιγμή 10 οχήματα της πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες. Πριν από ένα λεπτό ενημερωθήκαμε ότι δόθηκε εντολή να σπεύσουν στο σημείο άλλα 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να συνδράμουν και αυτοί. Υπάρχει αρκετή καύση μήλη, έχει σχηματιστεί πυκνός καπνός, ο οποίος είναι ορατός από διάφορες περιοχές της Αττικής. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος επέκτασης σε κάποιους άλλους χώρους. Όπως προαναφέραμε, μέχρι οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος μέσα στο εργοστάσιο. Και αυτή την ώρα είναι σε διαδικασία, σε εξέλιξη, η προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς προτού επεκταθεί και στους άλλους χώρους του εργοστασίου. Μάλιστα, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Πετρίδης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Σου έκοψαν το μισθό και τη σύνταξή σου. Μπορείς να αντέξεις κι άλλο? Όχι. Μαγαζιά έκλεισαν και χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άνεργοι. Θα αφήσεις να γκρεμίζουν το μέλλον σου? Όχι. Σου έλεγαν ότι φταίσαι εσύ. Τώρα λένε ότι νοιάζονται για σένα. Τους πιστεύεις? Όχι. Ο ελληνικός λαός επέλεξε μια κυβέρνηση που αντιστέκεται. Μην τους αφήσεις να σε πείσουν να γυρίσεις πίσω. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, με τη δύναμη ενός λαού, λέμε όχι. Από την Ελλάδα της αξιοπρέπειας για την Ευρώπη της δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ναι, γιατί μόνο στο ναι βλέπω προοπτική. Λέω ναι, γιατί δεν θέλω να παρακαλάω για να ζήσω. Δεν θέλω να χάσω την αξιοπρέπειά μου. Δεν θέλω να βρεθώ απομονωμένος από όλο τον κόσμο. Λέω ναι, γιατί δεν αντέχω να μην έχουν μέλλον τα παιδιά μου. Εγώ λέω ναι. Και για όσους λένε όχι. Γιατί από τη Δευτέρα, όλοι μαζί θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας ανοιχτή. Ναι στην Ελλάδα. Ψήφισε ναι στην Ελλάδα. Ναι στο ευρώ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Don't you love her badly? Or don't you need her badly? Don't you love her ways? Or tell me what you say. Or don't you love her badly? Wanna be her daddy? Or don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Now tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. Sing a lonely song of a deep blue dream. Love Her Madly και τώρα ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι από αυτό που ακούσαμε, από ένα τραγούδι πάθους θα έλεγα για αυτήν. Ένα τραγούδι διαφορετικό από την άποψη του στίχου, γιατί αυτός ήταν και ο τρόπος που ο Jim Morrison και οι Doors έγραφαν τα τραγούδια. Δηλαδή είχαν πολλά και διαφορετικά στυλ, τόσο μουσικά αλλά και στιχουργικά στα τραγούδια τους. Ο αφηγηματικός τρόπος που είχαν τα τραγούδια που έγραφε ο Morrison με τη μουσική που κινείται γύρω από διάφορα είδη, από το blues σε συνδυασμό με το rock και την ψυχεδελική μουσική, είναι ένα μείγμα το οποίο ακόμα και σήμερα δημιουργεί αίσθηση. Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all the unknown soldier nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. Αυτά λοιπόν με τον Jim Morrison. 10 λεπτά πριν τις 7 όμως σταματάω το αφιέρωμα στο Jim Morrison και λίγο στεναχωριέμαι, γιατί κανείς δεν μου στείλε ένα μήνυμα, και ο άλλος που έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα, γιατί δεν αναφέρεσαι σε αυτόν καθόλου. Άρα πολύ λίγοι τον θυμούνται, τον άλλο που έφυγε σαν σήμερα, 2 χρόνια πριν από τον Morrison. Τόσο νεαρός κι αυτός. Το 69. Σαν σήμερα πνίγηκε εκεί, σε μια πισίνα. Ιδρυτής και εισάξιος των άλλων δύο και των υπολείπων στην πρώτη μοναδική εποχή των Rolling Stones. Ο Brian Jones. Πόσο επίκαιρο αυτό το τραγούδι των Stones. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε σήμερα με δύο αναφορές σε δύο τραγούδια των Stones από την εποχή του Brian Jones, που κι αυτός έφυγε σαν σήμερα, μικρό παιδί το 1969. Painted Black το ένα και το άλλο έτσι όπως αισθανόμαστε όλοι μας. Under My Thumb, έτσι μας πιέζουν. It's down to me. hands on under my thumb. Her eyes are just kept to herself under my thumb. Well, I